Po 4000. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, jest 19. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Wniosek o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia z Suwerennej Polski jest już w Sejmie. Przed sejmową speckomisją do spraw afery wizowej zeznawał były premier Mateusz Morawiecki. Policja weszła do Parlamentu Europejskiego w związku ze śledztwem w sprawie rosyjskich wpływów. Wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, obecnie posłowi Michałowi Wosiowi, jest czubkiem góry lodowej, jeżeli chodzi o wyjaśnienie mechanizmów przyznawania finansowania z Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Śmiszek podkreśla, że prokuratura zajmuje się tą sprawą. To jest jeden z pierwszych wniosków o uchylenie immunitetu. Kolejni w kolejce z pewnością muszą oczekiwać takich wniosków pan Romanowski czy pan Matecki, ale to wszystko będzie efektem działalności prokuratury. Pan prokurator generalny Adam Bodnar wypowiadał się już w tej kwestii. Sprawa musi zostać wyjaśniona. Sprawa bulwersuje opinię publiczną od nie tylko kilku dni, ale od wielu, wielu miesięcy. Mówił wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Michał Woś to były wiceminister sprawiedliwości. Wymieniany jest w kontekście nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Minister Adam Bodnar mówił, że parlamentarzyście grozi od roku do 10 lat więzienia. Wśród możliwych zarzutów wymienił przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, nadużycie zaufania oraz wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Chodzi o kupowanie oprogramowania szpiegowskiego Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz zakup licencji na jego użytkowanie ze środków publicznych. Problem z wizami to kilkaset przypadków, a my broniliśmy Polski przed masową nielegalną imigracją. Tak przed komisją śledczą zeznawał były premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że w przypadku imigrantów zarobkowych sprawdzenia pod kątem antyterrorystycznym dokonywały służby. Komisja wyjaśniająca aferę wizową ma jednak krytyczną ocenę zeznań byłego premiera. Brak kompleksowej polityki migracyjnej państwa i brak kontroli nad osobami wjeżdżającymi do Polski. To główne zarzuty posłów Komisji Śledczej do byłego premiera. Państwo musi odzyskać kontrolę nad tym, kto do nas przyjeżdża. Te posiedzenia tych komisji potwierdziły. Nie mieliście żadnej kontroli. Kto przyjeżdża, w jakiej liczbie, kto wyjeżdża. Ocenił szef komisji i poseł KO Michał Szczerba. Mateusz Morawiecki ripostował, że za weryfikację cudzoziemców odpowiadała ABW, a wzrost imigracji zarobkowej wynikał z potrzeb rynku. Każdy, kto przyjeżdżał, był sprawdzany przez służby specjalne, a blokowaliśmy nielegalną imigrację. A w przyszłym tygodniu komisja przesłucha ostatnich świadków. Na liście były szef MSZ Zbigniew Rau, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz byli prezesi Azotów i Orlenu Tomasz Hinz i Daniel Obajtek. Karol Dermoros, Polskie Radio. Belgijska policja przeszukała biura i mieszkanie współpracownika holenderskiego europosła Marcela de Graaffa ze skrajnie prawicowej partii Forum na Rzecz Demokracji. Chodzi o śledztwo w sprawie rosyjskich wpływów i korupcji w Parlamencie Europejskim. Współpracownik europosła de Graaffa jest podejrzany o działanie na rzecz Rosji. Według informacji Spiegel, prawicowy ekstremista Julian P. wcześniej współpracował też z głównym kandydatem do europarlamentu niemieckiej AfD Maksymilianem Krachem, którego asystent miał lobbować na rzecz Chin. Co więcej, mężczyzna podejrzany o współpracę z rosyjskimi służbami miał mieć też bliskie kontakty z Polakiem Januszem N., który według polskich śledczych pracował z rosyjską tajną policją FSB. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła europejskie skrajne prawicowe partie jako zagrożenie dla wspólnoty. Są przyjaciółmi Putina i chcą zniszczyć naszą Europę. Czeskie służby wywiadowcze poinformowały, że sprawa dotyczy serwisu Voice of Europe, który miał na celu działalność szpiegowską. W poniedziałek został wpisany na unijną listę sankcyjną. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. Według wstępnych informacji współpracownicy polityków mieli też brać pieniądze za zniechęcanie unijnych polityków do pomocy Ukrainie. Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających prawa pacjentów w szpitalu miejskim w Toruniu. Placówka oferowała dodatkową opiekę pielęgnacyjną w cenie 80 zł za godzinę. Problem w tym, że wśród usług znajdowały się takie rzeczy jak monitorowanie czynności życiowych, toaleta, karmienie i pojenie. Czyli, jak zwracał uwagę w Trójce Paweł Grzesiowski z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, usługi, które powinny być wykonywane w ramach NFZ-u. Pojawia się pytanie, czy pacjent, który nie zawrze takiej umowy, nie będzie miał takiej usługi, nie będzie miał profilaktyki, przeciwodleży nowej, czy jego stan zdrowia nie będzie monitorowany. Ostatecznie szpital kontrowersyjne ogłoszenie usunął, a rzecznik praw pacjenta bada, ile osób wbrew prawu musiało zapłacić za szpitalne usługi. To był serwis Trójki.

Sunday rain. Hop inside my coat. Nie wiem, jaki państwo mają stosunek do tego utworu, ale mi serce rośnie, kiedy słyszę Nicka Cave'a, który odnalazł radość w swoim życiu, ponieważ przez ostatnie kilka lat po śmierci dwóch synów jego muzyka była bardzo żałobna, a ten nowy album zwiastuje, że Cave odnalazł radość i bardzo dobrze. Chwała mu za to. 30 sierpnia ukazuje się jego najnowsza płyta, a ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, nosi tytuł Frogs. I do żab jeszcze wrócimy w dzisiejszej rotacji. Tymczasem przechodzimy dalej, konkretnie do Londynu, ponieważ tam kilku dzielnych archiwistów z BBC odkopało nagranie Louisa Armstronga i myślę, że należą im się brawa za to. Hello, daddy. This is Louis. Where you been now? And you looking swell, darling. I can tell, darling. You keep blowing, still growing, you still going strong. I feel the room swaying, the band crying. Old fairy tunes from way back when. So show some snap, fellas. Find your empty lovers. Darling, every girl away you get. Uzasadnione. I przede wszystkim publika dodaje bardzo dużo organiczności w tym utworze. Louis Armstrong oczywiście. Hello Dolly. I to nagranie powstało w Londynie w czasie bliżej nieokreślonym, ale wydane kilka dni temu. I teraz z Londynu udamy się do Danii, ponieważ Elias Ronenfeld, wokalista Ice Age, wypuszcza na świat pierwszą solową kompozycję. Co dalej? Nie wiadomo, ale mi osobiście bardzo zaskoczył ten utwór. Dlaczego? To powiem Państwu po utworze. I po następnym utworze, bo trzeba będzie nakreślić trochę kontekstu. Scene, holding sermon like some holy joe. Trained like the pet, grand the best in show. The port is soothing for your prize for low. But you're never gonna win me around. Headed to the bottom of the lake. What a drag, like a lemon, little kitties and a stone in the back. Everyone's gotta head nowhere fast. I'd rather head there than back. Reminiscing sure do come at a cost, like a pretty picture of a love long lost. get it back, no matter tough the loss. Those memories have just gone down. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a swamp break from the rancid involved. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever knew how those crocodiles stayed true. Deep sick sinking into ever and ever. Won't you take me around? So now you cross country through the air again, storming out a cloud of X-Can cocaine, roaring through the air on a train with wings, more stitches than meant to last. Plenty sweet and Mr. Turmoil is a fact, I'd say. Love but can't get just in the disarray. A closest red snow in the month of May. Think back on you each day, settled in a permanent past. So darling, won't you rest your pretty head for a while? Have a small break from the ransom and vile. Oh my dear, I'm dying too. If you only ever knew how those crocodiles stayed true. Deep sick sinking into ever and ever. Won't you spin me around? Like lovers do. Like lovers do. Like lovers do. Yeah. Like lovers do. Mimo tego, że ten utwór lirycznie jest wciąż mroczny, to sama piosenka jako taka jest dość uśmiechnięta. I stąd moje zaskoczenie, ponieważ Ice Age jest znany z tego, że potrafi grać świetne, mroczne brzmienia. I wokalista Elias Ronenfeld właśnie tak mnie zaskoczył. Postanowiłem się z Państwem tym podzielić i też przy okazji nakreślić kontekst w postaci właśnie nagrania Ice Age z 2018 roku. I jeszcze trochę czasu mamy, żeby posłuchać Ice Age właśnie. Elias Rollenfeld, zespół Ice Age, 2018 rok i album Beyondness. Myślę, że mój ulubiony ze stani Ice Age. Jeżeli państwo nie znają, to zachęcam, żeby nadrobić ten konkretny krążek, ale oczywiście też wszystkie płyty Ice Age, bo są po prostu wyborne. No i przede wszystkim też czekam, jak Elias Rollenfeld będzie swoją solową karierę rozwijać, a tymczasem z Danii przechodzimy do Holandii, ponieważ zespół Tramhaus wypuszcza na świat drugi singiel zapowiadający ich debiutancki album Once Again. Bardzo im kibicuję. Nie są jeszcze znani, ale mam nadzieję, że za niedługo już znani będą. Września ukazuje się The First Exit, pierwsze wyjście, można powiedzieć, na świat zespołu Tramhaus, ponieważ będzie ich to debiutancka płyta. No i doczekać się nie mogę. Holendrzy bardzo dobrze grają i do Holandii jeszcze wrócimy. Ale tymczasem myślę, że po tej intensywnej końcówce, którą zapodał nam zespół Tramhaus, możemy się troszeczkę rozpłynąć. A okazja jest naprawdę dobra, ponieważ zespół Div 24 maja wydał swoją najnowszą płytę Frog in a Boiling Water. Tym samym wracamy do żab. Na początku były żaby od Nicka Cave'a, a teraz będzie żaba od zespołu Div. Taka bardzo kojąca żaba. Myślę, że ten utwór świetnie się komponuje z burzą, jeżeli Państwo taką mają za oknem, bądź też za szybą samochodu. Soft Cult w utworze Haunt You Still. Jest to utwór z ich najnowszego wydawnictwa Heaven, które ukazało się kilka dni temu. 6 świetnych shoegaze'owych utworów. Bardzo polecam. Świetnie się komponuje do pór burzowych, a jeżeli komuś na przykład przejadł się Ride, My Bloody Valentine czy Slowdive i ma ochotę właśnie na klimaty shoegaze'owe, to można właśnie je znaleźć na tej epce. Tymczasem za chwileczkę przejdziemy do klimatów bardziej pozytywnych, miłych, chociaż też będzie burzowo w następnym utworze. Przebiśniegi i brzeg, to za chwilę odegramy. Co prawda Tomek Żonda grał ten utwór w poniedziałek, ale zważywszy na to, że połowa przebiśniegów za chwilę nas odwiedzi, to myślę, że nie zaszkodzi zagrać jeszcze raz. Wychodzę na brzeg, zanosi się na deszcz i grom z jasnego nieba leje się jak z nosa krew. Pogoda na dziś, to w moją stronę liść. Znów padam w tarapaty, jak winogron spada kisz. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. To nie jest takie proste, a wrócić tam po spalonym moście, a między palcami zimne oknie, a rozpaliłam i zapomnę. Stronie ty, pomiędzy nami płyną ludzie, ja zabijam łzy. I brzmi to jakoś obco, naiwnie, gdy mówią to imię, tak jakby pękały szwy. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Nie chciałam, ale zmokłam zupełnie, to nie jest przeze mnie ten deszcz. Wybaczcie, ale dzisiaj nie wracam się, burza przetacza przez mnie. Brzeg. Najnowszy singiel zespołu Przebiśniegi, a w trójkowym studiu dwie sztuki Przebiśniegów. Markus Żamojda i Jan Bąk. Witajcie, panowie. Witajcie. Dzień dobry. Na sam początek chcę was uczulić. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. No, ponieważ Kasi nie mogło być z nami, czyli waszej menedżerki, ale przez cały czas jest na nasłuchu, no i będzie sprawdzać, czy tutaj nie palniecie jakiegoś głupstwa, na przykład jakiejś rzeczy, która nie została ogłoszona. Kasia, daj znać, że jesteś. Cześć, jestem. Miejcie to na uwadze, ale dobrze. Myślę, że na samym początku przejdziemy do rzeczy, które raczej, powiedzmy, że nie będą grozić nam wypaleniem czegoś z waszej strony, co nie powinno paść. Czyli od początku, zacznijmy od początku, ponieważ historia waszego zespołu i to, jak się zeszliście, jest całkiem ciekawa, ponieważ wy się poznaliście na warsztatach pisania piosenek w Zakopanem. Mhm. I bardzo mnie ciekawi to, jak to wygląda logistycznie, ponieważ wy jesteście z innych miast i już trochę ze sobą gracie, komponujecie. Jak to wygląda? Czy wy się spotykacie w jakimś konkretnym miejscu, czy na przykład też zdalnie zdarza wam się komponować piosenki? Jak to wygląda? W sumie to pracujemy w takim systemie zjazdowym. Mamy zjazdy co jakiś czas, musimy się umawiać ze sporym wyprzedzeniem. I te zjazdy służą właśnie pisaniu piosenek, służą przygotowaniu do koncertów. Na przykład, kiedy musimy zrobić próby, no to robimy sobie je taką serią. Jeżeli chodzi o pracę online, no to stosujemy ją tylko tak naprawdę do tych ostatnich etapów przygotowania muzyki, czyli kiedy musimy na przykład coś zmiksować, kiedy musimy coś dograć jeszcze na takim późnym etapie, na przykład ostatnim czasem, kiedy pracowaliśmy nad albumem. Staramy się jak najwięcej robić to, jednak w świecie rzeczywistym się spotykać, bo wydaje mi się, że pisanie piosenek i tak dalej wymaga takiej obecności, natomiast te takie już późniejsze etapy, no to to czasami uchodzi, że można to zrobić przez internet. Okej. Markus, chcesz coś dodać? Tak, generalnie moją ulubioną formą jest, jak się spotykamy na żywo i pracujemy na miejscu. Jednak czasami się zdarza, że po prostu pracujemy online, wymieniamy się też uwagami co do utworów i czasami jakby wchodzą jakieś poprawki, które są po prostu pisane zdalnie. Ostatnio też jest jeden utwór na albumie, który właśnie w ten sposób powstał, wymieniając się po prostu ścieżkami. To też jest ciekawa forma pracy, gdzie każdy może też trochę bardziej się zanurzyć samodzielnie. Tak, ale jednak moją ulubioną formą pracy jest na miejscu, gdzie wszyscy jesteśmy razem obecni i to jest cudowne. Okej. I jakie jest to wasze miejsce? Czy to jest ta podlaska stodoła, o której można usłyszeć w waszych wywiadach? Tak, wydaje mi się, że myślę, że to nie jest kłamstwo, jeśli powiem, że połowa tego projektu została napisana na łonie natury, niemalże. No stodoła nie jest to cieplona, jest po prostu stodołą. To jest takie miejsce na Podlasiu, gdzie mam dom i w zeszłym roku odremontowałem stodołę, gdzie piszemy piosenki i nagrywamy te utwory. Zdarza nam się tam pisać. Pod czerwonym niebem powstało tam. I z tego, co słyszałem, to wspominaliście, że tam słychać świerszcze. I faktycznie w refrenie słychać świerszcze. I to też dodaje takiego, powiedzmy, że połączenia z naturą w tym utworze. Ale w utworze Brzeg, czyli tym najnowszym singlu, też słychać ptaki. Czy to są ptaki właśnie stamtąd zaczerpnięte? Tak, to jest historia taka, że w momencie, kiedy miksowałem ten utwór w domu, okna nie są tak przygotowane, nie są tak szczelne, więc w trakcie miksu cały czas słyszałem ptaki za oknem i wyszedłem na dwór dograć te ptaki do tego utworu, bo po prostu tak idealnie pasowały jakoś do tego fragmentu i znalazły się na tym nagraniu, z czego jestem bardzo zadowolony. Okej. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tej piosenki i też przy okazji chciałbym was zapytać o to, jak wygląda wasz w ogóle proces pisania, bo to jest też całkiem ciekawe, bo zwykle w zespołach jest tak, że powiedzmy wokalista albo wokaliści odpowiadają za pisanie piosenek, co prawda wy wszyscy udzielacie się wokalnie, no i też wszyscy piszecie teksty. I czy to jest jakby sposób, który został zaczerpnięty właśnie z tych warsztatów, na których się poznaliście? Na pewno w jakimś stopniu tutaj nastąpiła wymiana idei, że tak to określę. To znaczy przyjechaliśmy na te warsztaty jako jednostki i wyjechaliśmy jako grupa, więc na pewno to myślenie, które jest tam bardzo mocno jakoś tam akcentowane, żeby pisać razem, żeby po prostu szukać tych rozwiązań wspólnie, na pewno do nas przeniknęło. Ale to też tak właściwie to się zaczęło jeszcze zanim my przystąpiliśmy do jakichkolwiek warsztatów. To znaczy, że już w dniu przyjazdu, jeszcze jak wszyscy się zjeżdżali, to usiadłem z Markusem i już zaczęliśmy coś pisać, więc to było tak trochę, można powiedzieć, że duch tego miejsca może bardziej nas natchnął niż jakieś takie świadomie przyjęte reguły. No ale fakt jest taki, że najlepiej pisze nam się wspólnie. To jest taki proces, który mam świadomość, jest możliwe, że jest dosyć rzadki współcześnie, to znaczy, że jest wielu artystów solowych, wiele osób, które lubią działać indywidualnie. U nas właśnie jest ten akcent postawiony bardzo mocno na tę wymianę. Otwiera się taki, można nazwać to taką giełdą, że siedzimy sobie i każdy rzuca takie linijki i do tekstu, no i te linijki są albo plusowane albo minusowane, że tak to ujmę. I tak sobie naturalnie to płynie, to znaczy od linijki do linijki. Już w pewnym momencie nawet nie pamiętamy, kto napisał którą część, więc to wszystko jest tak jakby podstemplowane przez tę grupę. To ciekawe. Tym bardziej, że to są też teksty, które z jednej strony są metaforyczne, ale z drugiej strony mają też takie elementy, z którymi można się utożsamić. Bo na przykład Brzeg. No końcówka Brzegu łapie za serce, panowie. To muszę wam powiedzieć, że ten kawałek, który opisuje, powiedzmy, takie ja przynajmniej to interpretuję jako takie zakochanie. Mhm. Zakochanie bez pamięci, gdzie po prostu bardzo chcemy z kimś być, ale wiemy, że to nam zaszkodzi. Mhm. I to jest też ciekawe, że wy jako kolektyw jesteście w stanie, powiedzmy, takie treści wyciskać. To jest właśnie interesujące. Mnie też to bardzo jakoś tak zadziwia, że jakoś konstruuje. Zawsze to jest jakiś jednak bohater tam. To nie jest tak, że tam jest wiele głosów. Znaczy te głosy się pojawiają, są tam jakieś takie elementy, w których jest jakieś dialogowanie, ale często tam jest po prostu jakaś taka, tak jakby to była jedna osoba zupełnie, która coś, więc musimy jakoś tak się razem nastrajać do tej jednej częstotliwości. Czyli można powiedzieć, że wasz zespół był wam zapisany w gwiazdach. Na pewno pod względem lirycznym. A jak to wygląda pod względem muzycznym? Jak wygląda wasze jamowanie, komponowanie piosenek? Jak one się rodzą? Zazwyczaj my w tym samym czasie, w którym piszemy piosenkę, już ją produkujemy. Mhm. No akurat to jest taki proces, w którym jednocześnie powstaje aranżacja, jednocześnie powstaje tekst. Tak jak nas zabiera tekst, tak wędrujemy też z muzyką. Mhm. I zależy też właściwie od instrumentów, z których korzystamy w tym naszym albumie. Jest on przepleciony różnymi warstwami. Pojawia się dużo gitar, pojawiają się też syntezatory, pojawiają się też takie bardziej bitowe brzmienia, sample są też użyte. Czasami jest tak, że w niektórych utworach jest nagrana perkusja, no to wtedy musieliśmy się wybrać do studia, ale wszystko jest tak bardzo domowym sumptem robione. Cały album został nagrany też na jednym mikrofonie, jeżeli chodzi o wszystkie gitary akustyczne, wszystkie wokale, więc robimy tak, jak jesteśmy w stanie na ten moment robić. Także domowo, tym bardziej, że mamy bardzo dynamiczny sposób pracy. Potrafimy się bardzo szybko rozłożyć, zacząć pracować i potem jakoś zamykać te projekty też w takiej dynamicznej atmosferze. No tak to właśnie wygląda. Kiedy wychodzi album w takim razie? To możemy już chyba właśnie powiedzieć to głośno, wyraźnie i nareszcie jakoś tak bez fal startów, ponieważ będziemy to też dzisiaj ogłaszać w social media. 14 czerwca wychodzi album, będzie nosił tytuł Letnie Myśli, czyli ukaże się w samym środku naszej trasy koncertowej, w którą ruszamy z początkiem czerwca. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Tak jak Markus powiedział, to jest coś zrobione właściwie głównie, przede wszystkim własnym sumptem, własnym mikrofonem, własnymi umiejętnościami produkcji, własnymi umiejętnościami miksu. Debiut w takim prawdziwym sensie tego słowa, że odkrywamy się z bardzo wieloma rzeczami jednocześnie i no, nie możemy się doczekać, aż to wreszcie dotrze do wszystkich. Wydaje nam się, że to jako całość bardzo fajnie pracuje. Okej, okay. No to w takim razie czekamy z niecierpliwością na 14 czerwca i myślę, że to jest dobry moment, żeby odegrać kolejny utwór, który prawdopodobnie się znajdzie na tej płycie, czyli mówię o waszym wcześniejszym singlu Pod Czerwonym Niebem, który powstał właśnie w tej podlaskiej stodole. Tak jest. No i cóż, panowie, mam nadzieję, że po tym jak ta płyta wyjdzie, to spotkamy się jeszcze raz. Tym razem już w pełnym składzie Przebiśniegów, żeby porozmawiać na temat tej płyty. Tymczasem w trójkowym studiu gościni Markus Żamojda i Jan Bąk. Przebiśniegi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Sami serce, jak gdy jestem pesymistą, gdy się kończy świat. Przechodzą dreszcze pod czerwonym niebem, a w oczach czarne dziury masz. Chowam się przed sobą w twój niepewny płaszcz. Nakarm mnie tlenem, zanim spadnę na ziemię. Zastępuję to, co znam, wszystkim ciemnym, co nie nosi barw. Bezimienny stoję tu i klaszczę, nie mów przy mnie nigdy i na zawsze. Zastępuję to, co znam, może kiedyś zauważysz, jak roztrzepotał mi się świat na marne. Rozdarł niebo, wzburzył krew jak tafle. Sami serce, jak gdy jestem pesymistą, gdy się kończy świat. Przechodzą dreszcze pod czerwonym niebem, a w oczach czarne dziury masz. Schowam się przed sobą w twój niepewny płaszcz. Nakarm mnie tlenem, zanim spadnę na ziemię. Nie już krusz, skoro jest ze szkła zapisany papier, ale w ustach piach. Jak mam ci powiedzieć, że nigdy nie zasnę. Chodzę wokół na pracach aż padnę. Nie chcę się już kruszyć, skoro jest ze szkła potrzebny człowiek i tak składa się z dwóch tat. Zaplątało się, no ale czy to ważne? Nie widzę celu, ale i tak patrzę. Nie mam powodów, by zostać nieznam. Ciebie wcale dobrze biegam. Znaleźć miejsca, czekam. kamień serce jak gdy jestem pesymistą, gdy się kończy świat. Przechodzą dreszcze pod czerwonym niebem, a w oczach czarne dziury masz. Schowam się przed sobą w twój niepewny płaszcz. Nakarm mnie tlenem, zanim spadnę na ziemię. Tak jak panowie wspominali, zaczyna się traca koncertowa Przebiśniegów na początku czerwca. 1 czerwca zagrają w Alchemii w Krakowie, 8 czerwca Sopot Dwie Zmiany, 16 czerwca Warszawa Hydrozagadka i 29 czerwca Łódź Woltura. A oczywiście debiutancka płyta zespołu Przebiśniegi ukaże się już niedługo, bo 14 czerwca. Dobrze, powoli przychodzi nam kończyć nasze dzisiejsze spotkanie w rotacji, ale wcześniej jeszcze chciałem państwa poinformować z takiego dziennikarskiego obowiązku, że na OFI pojawiły się nowe nazwiska, nowi artyści: Pola Habot i Adam Baran, Piksele, Seweryn, Lochy i Smoki, Zachwyt i Siemia Ziemia. Jeszcze są dwie poważne firmy z zagranicy, ale myślę, że o tym opowie Justyna Grabasz przy Białych Szumach. A tymczasem przychodzi nam kończyć. Na sam koniec wracamy do Holandii. Clan of Zymox zapowiada nową płytę, która ukaże się już 7 czerwca, także bardzo niedługo. Michał Kowarski, Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, bardzo dziękujemy. Po godzinie 20 Klub Trójki i zapraszam na niego w imieniu Marcina Jagiełowicza. Miłego słuchania.